Peygamberimizin bulunduğu bir yerde, toplumda bazı sahabeler bir şey yapmışlardır. Peygamberi görmüştür, şükretmiştir böyle. Yani Peygamberi kabul etmiş, ikrar etmiştir böyle. Bu da sünnettir bu da. Dışarı sünnet böyle böyle. Yani Peygamberimizin Peygamber döneminde ama 23 yıl böyle mesela. Mesela Peygamber kaç evlenmiş? O sünnet diyorlar bunlar böyle. Peygamberi dönemindekini kapsıyor bunlar. Şimdi günümüzde bir Kur'an Müslümanlığı diye bir sapık ortaya çıktı. Her zaman buna çıkar bunda. Her dönemde böyle. Asıl sade Medine'de münafıklar vardı. Sonra son zamanlar çıktı biri Yemame'de Müslüman'da Kezzab diye çıktı bir sapığın biri çıktı böyle. Her dönemde bunda bulunur bunlar böyle. Şeytanı uyandır olur bunlar böyle. Hazreti Şafii Hazretleri buyuruyor ki ben diyor acaba icma ümmet hakkında Kur'an ayet-i kerim var mı diye düşündüm bulamadım diyor böyle. Bakın tam 300 defa Kur'an mı diyor. Kafanı tabii ben. Ancak 300'ün üstüne diyor buldum bunu böyle bak. Yani işya kodi yani böyle. Efendim bana göre böyle otur senin ekran başında al yani efendim şeye bile kaç karşıya böyle ekranın başına al yani mikrofonu yakan mikrofonu efendim efendim bana göre böyle bana göre böyle bakınlar. Yok şahısdım. Dört müşeride biri. Biri böyle. Ne buyuruyor? İcma ümmet hakkında abi Kur'an ayet-i kerime var mı? Buna bir işare. Bir ibare değil. Bir işare var mı? 300 defa Kur'an hatmettim. Aynı sonunda buldum bunu böyle. Hangi ayet-i kerime bu? Nisa 115. Bismillahirrahmanirrahim. Ve müşakı resule. Ve men bir kimse üşakı resule eğer peygambere karşı çıksa, peygamberi dışlasa, peygamberi kabul etmese, ona muhalif olsa, imama tebeylevül ham hüda, hidayet bile olduktan sonra, yani onun hak peygamberi bilindikten sonra, bundan sonra bile bile bir insan peygamberi dışlarsa, ona karşı çıkarsa ve tebi ve hükmese tabi olursa, garem sevmeyene, müminin yolundan başka yola giderse, ve tebiye tabi olur gider. Gayre sevimlisimine, müminine, müminin gittiği yolun başka yola giderse, yani peygamberimizin, eshab-ı kiramın, tabi etmeye tabiyenin, müşehitlerin, evlulukların bin küs seneden beri müminin gittiği yolun dışında başka yola giderse, nüvelliği mahtevella, onu döndürü bırakırım böyle, sabırırım böyle. Yunus-ı cehennem, hatırladın cehenneme mahşer ahirette. Ve saat mesire ne kötüye orası böyle. Demek ki bir insan peygamber hak peygamber olduğunu bildikten sonra bile bile bunu peygamberi dışlar, ona karşı çıkar. Efendim işte ne gerekir peygambere der, bize Kur'an yeterdir haşa bu şekilde böylece der. Efendim dışlarsa ve müminlerin gittiği yolun dışında başka yola giderse, Elisyon dışına çıkarsa, yani peygamber gittiği yol, eshabının, tabiinin, tabiinin, etbe-i tabiinin, evlullah'ın gittiği yolun dışına başka yola giderse, elhamdülillah, onu da bırakır, sağ bırakır böyle. O atarır cehenneme, vesaire, basire, döküldüğü bir yerdir. Şimdi, insan aklı mantığı düşünecek olsak, muhteremler, ilkokulu bırakalım, çocukları okumaz verdim ben böyle. Mesela üniversite diyelim böyle, tıpla ilgili, hukukla ilgili, fizikle ilgili, kimyayla ilgili, astronomi ilgili böyle kitaplar var, Türk kitapları böyle böyle. Peki hocasız olmaz bu eğitim? Olmuyor mu tabii böyle? Ya hocasız olmuyor böyle. Kimyayla alakalı hoca var, ilkokuluna başlayan, üniversiteye, profesyonel kadar böyle. Bunda zaten maaş oldu bunlar. Yani bunlar bostan korkulu mu onlar mı tabii? Niye bunda yatımların maaşları bunlara vereceğim? Yani bir insan sözü, insan yazmış, Allah kelam değil bak. Kitaplar, fizik, kimya, kıp ne olsun böyle böyle. İnsan bunu yazmış mı böyle, Türkçe yazmış mı böylece. O da okumaz mı biliyor. Türkçe de biliyor, Türk kendisi mesela bunu bu şekilde. Ama hocasız Olmadı öyle böyle. Demek ki bir insanın sözü, kitap, yazdığı kitap bir hocası olmuyorsa Allah-u Kerim olur mu hocasız? Olmadı öyle böyle. Kim hocası bunun? Peygamber Aleyhisselam'ın peygamberi. Adına Kur'an-ı Kerim peygambere girmedi öyle böyle. Cevabı Aleyhisselam'ın peygamberi ifa ediyor, getiriyor. Ayrıca bir de peygamber bazen cevabına danışıyor bazı meselelere. Acaba bu nasıl, bu ne şekil, bu şekilde böyle böyle. Yani Cebrail'e açıklıyor. Yani peygamberimizin bile ihtiyacı hocaya. Peygamber böyle. Neden muhteremler? Mesela Kuran'a geliyor, Firavun'un kızlarınızda boğulduğu geliyor, konu geliyor. Böyle. Cebrail sonra gördü anda orada ama. Bak gördüm böyle. Lüt kavmi batırıldı. Nasıl batırıldı? Nasıl helak oldu? Cebrail'sin batır onu. Yani böyle. Peygamber soru, Cebrail soruyor, nasıl oldu bu durumlar böyle? Açıklı bunlara böyle. Yani bir Allah'ın Resulü muhtemelen böyle. Vahilaya mazhar böyle. Gönlü şeffaf nur böyle. Melekleri geçtim peygamber. O bir ne yapıyor? Cebrail'e danışıyor bazı meseleler muhtemelen böyle. Hoca ihtiyar bu şekilde. Demek ki Türkçe bir kitap bile, yani bilimsel bir kitap bile ne oluyor? Hocasız olmadı. Ortaokulda, lisede ve her branşına göre, sınıflara göre böyle farklı şeyde hocalar muhtemelen böyle. Oluyor bunlara böylece. İşte Kur'an'da peygamberimiz olmaz muhtemelen. Bu sapıklık böyle, bu böyle böyle. Yani kim ki peygamber dışlıyorsa bu ne anlama geliyor? Yani o peygamber, ben de peygamberim anlamına geliyor muhtemelen bir nevi böyle. Ve bunlar bundan yeri cehennem merhaba. Venus değil, cehennem. Buna yani cehennem böyle, yani kafir olunlardır. Küfür olunlar buna böyle böyle. Şimdi günümüzde tabii sosyal medyada böyle internet ortamında çok sapık sapık görüşler beğendiriliyor böyle. Bunların bazıları bilinçli. Yani belli merkez yönetiliyor bunlar. Neden? İslam'ın tabii oymak istiyorlar bunlar ortamında böyle. Oymak istiyorlar ki İslam'ın beden çok unutulsun. Yani hak diye unutulsun böyle. Eğer bir dine efsane karışırsa, hurafe karışırsa, bir karşısında olur, din bu sefer aslını getirir. Bunda hak batı bile karışır. İşte bir oldu Hristiyanlık, Yahudilik. Batı gitti bunların dinleri, Hakk'ın bunların dinlerinde böyle. Şimdi günümüzde şu var böylece, ne yazık ki Müslümanlarda, hem de bayağı yani tekva Müslümanlarda ne yapıyorlar? Efendim işte Ramazan, Cuma'ya gelse şey olur. Yok sefer ayında halın altına para konsa şey olur böylece. Yani her zaman böyle bir hurafe, yalan, uydurma, bidat yayınlıyorlar bu şekilde. Daha bir zavallı da o da bunu alıyor. Bu da yakınlarına mesela bunu naklediyorlar böyle. Peki bunun günahı var mı? Buyuruyor Peygamber Ali Hazretleri, Hazreti Müslim'de. Kefa bilmeri keziben. İnsana yalancılık olarak yeter. Bak, bir insana yeter yalancılık olarak. Yani yuadrisi bir külüma semiyah. Her duyduğunu, her okuduğunu, her gördüğünü aktarırsa başkasına, o yalansa ne yapılır? O kişinin başka günah olmasa bile ona bir günah yeter. Bakın muhtemelen böyle. Yani tekrim adı şerif muhtemelen. Çok önemli muhtemelen böyle bakın. Kefa bil mer'i. Kişi yeter. Peygamber. Kâfiyeti, kâfidir böyle. Keziben, yalancılık olarak en yuadirse bir külü masem ya. Her duyduğunu, her gördüğünü, gelen mesajını, internette gördüğünü böyle hem başta naklederse, araştırmadan, bilmeden, sormadan, soruşturmadan naklederse bunları böyle o kişi bu günah yeter. Yani hem yalancı olmuş oluyor, hele din ilgi olunca Allah korusun böyle, yani imanına zarar verir. Böyle. Bunun için muhterem din kardeşlerime rica ediyorum böyle, yani Müslüman kardeşlerime. Tabii diğerleri zaten bilinçli onlara böyle, maksat amaçları belli onlara böyle. Dışa bağlı onlara böyle. İnternette böyle görünce, bunları görünce inanmasınlar bunlara. Böyle. Araştırsınlar. Hem bunlara başlarına bastılamasınlar bunlara böyle. Yine bir hadis-i şerifte Ebu Davud şeyde hakimde

yani okumak böyle. Her cami mezunu bu vazifede bu. Bunu yapması aldığım var haram olur kendisine bu böyle. İkincisi kâhmet demek. Harada kaldırmak insanlara. Üçüncüsü, tabii hoparlör, esnen yoktu hoparlör. İmamisi yetmeyince tekbir almak. Üç tane bunlar. Bunu şey göremiyor bu. Şimdi bakıyor bu, ezan okunuyor. Sürede kimse kalkmıyorlar kılmaya. Bekliyorlar. Yani bir şey oldu ama sana desin böyle. Allah bunu bulamıyor kitapta böyle. Cuma'da farklı oluyor müezzin yapanlar. Teravih'de farklı oluyor müezzinlik. Bayana farklı oluyor. Ama kitapta bunları bulamıyor bunları böyle. Bir imama gidiyor böyle. Yani güvendiği imama gidiyor. Hocam diyor ben diye mevcut yapmak istiyorum ama istiyorum ki de bir daha işlemeyeyim. Yani madem ben Allah'ın için yapacağım bunu uygun olmak istiyorum diyor böyle. Ben bunu inceledim. Araştırdım bulamadım. Ben tabi diyor acizim diyor. Yine başlandı bulamadım diyor. Hangi kitabı var bunlar diyor. Nasıl yapın mezunluk? İmam gülümsüyor. Onunla kitap olmaz diyor. Olmaz mı? Olmaz. Bir kitap olmayan şey bir daha değil mi o zaman diyor. İmam da sunum sunumdur böyle. Yani her yeri bir daha sarıyor muhtemelen böyle. Yani gerçekten camiye mesela ezan okuyor, içeriye giriyor, oturuyor. Neye oturuyor? Allah'ın salih ya mezunları biri veya çocuk mu dersin böyle böyle. Şimdi gelelim inşallah peygambere tabi olmak. Peygamber tabi olmak. Nisa 64 ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ömer senna min resulün. Velan biz bir peygamberi bir yere göndermeyiz. İlla göndeririz. Yuta'a biiznillah. Ona itaat olunsun Allah'ın izniyle diye böyle. Yani peygamberlerin gönderiyor. Allah'ın elçisi. Peygamberler. Neden? Liyuta'a. İtaat olunsun. İnsan tabi olsunlar diye. Bakın böyle. Mesela bir devlet bir yere vali tayin ediyor. O devlet temsil diye vardı böyle. Hediye verince. Kim duvarı takma olur mu? Olmaz muhtemelen böyle ya. Bir kaymakam, vali, emniyet müdürü mesela böyle, askerde komutanlar, hatta okulda öğretmenler. Bunlar. Demek ne gerekiyor bunlara böyle? İtaat gerekiyor bunlara. Yine Mevlam bir Nisan 80'de. Bismillahirrahmanirrahim. Men yutur Resul'e fakat ete Allah. Men yutur Resul'e. Kim o Resul'e tabi olsa, itaat etse, bir Resul peygambere. Yani zamanı peygamberin tabi böyle. Musa Aleyhisselam var, Nuh Aleyhisselam var, İbrahim Aleyhisselam var. Kim ki zamanın o ümmete gelen peygamberler ederse fekat ete Allah itaat Allah yapmıştır aslında böyle. Allah emrini ifade etti böyle böyle. Demek ki peygamber itaatta itaat gibi sevaptır muhtemelen böyle böyle. Onun için yani sünnetleri küçümseme gerekiyor böyle. Mesela namazda okunan Sübhaneke vardır böyle. Bu sünnet bu. Evet ama Resul'a okumuyor böyle. Peygamber'in kapı okumuyorlar hemen böyle. Bir Sübhaneke sünnettir böyle. Evin çekme mesela sünnettir, Şafi'de farzdır böyle. Bunlar değişmek gerekiyor, bunlara gerekiyor böyle. Yani sünnetlere tabi olmak her konuda böyle. Eve girerken, çıkarken, yola giderken, sofrada, yemekte, hatta tuvalete girip çıkarken. Yani her hareketimizi böyle peygambere uymak, ona tabi olmak böyle. Mesela eve girerken sayatla girmek sünnet muhtemelen böyle. Eve girince evde bir kimse varsa, yani aklı eren çürük bir olsa, önce selam verilir muhtemelen böyle. Selam verilir. Peygamber buraya Hazreti Enes'e, yavrucuğum eve girdiğin zaman selam verirsen, bu evde huzurlu bereket olur buna böyle. Yani huzur bereket olur, seyahat olur böyle. Selam veren bu şekilde. Sofrada mesela besmeyle başlamak. Bak, sünnet madem böyle. Sal yemek. Sünnet. Önünde yemek sünnet. Önünde yemek sünnet böyle. Bak. Peygamber Hazretleri Ümmü Seleme'nin oğlu vardı. Ömer Seleme derken, ya peygamber evi oldu oluyor peygamberin böyle muhtemelen. Daha çocuk böyle yemek yerken O çocuk anlatıyor muhtemelen bunu söylüyor. Ben çocuktum böyle diye önümde her şeyi alıyorum böyle, aldım böyle bile. Peygamber buyurdu ki diyor öyle, evvela semillahe, Allah ismini besmele çek, ondan sonra önünden ye. Sahile gibi böyle, böyle, böyle, böyle, böyle. Bir de İslam'a göre muhteremler, çok çeşitli gıda almamak daha, o da sünnettir böyle böyle. Bak yani aslında tek tür olmaz. Öyle başka ya, akşam başka başka mesele böyle. Ama bir önünde alınan gıdalar böyle tek tür olması daha makbul böyle. Gerçi önüne bir çorap olabilir, sulu olabilir böylece. Olmaz daha makbuldür. Şimdi tıbben de buna bakıldığında günümüzde muhteremler, şimdi nasıl mesela bazı çocuklar yaramaz olur böyle. Anlaşamaz birbirlerine böyle. Kavga ederler böyle şey böyle. Hatta büyükler bile mesela, arkadaş komşular bile böyle, bazı insanlar bir araya gelmiyor, hoşlanmaz birbirlerinden. Uyumlu aralar böyle, tartışırlar bunlar böyle böyle. Gıda da böyle muhtemelen böyle. Bazı gıdalar uyum sağlamıyor birbirleriyle. Ters gibi bunlar oluyor böyle. Bunların sindirimimiz zor. Böyle. Farklı sindirim için bunlar böyle. Yine bunlar ayrı enzim işliyorlar muhtemelen. Enzim işliyorlar bu şekilde. Bu da bana ne oluyor muhtemelen böyle. Hatta bir gıda bir gıdayı bozuyor bazen. Mesela demir, ıspanak diyelim. Genelde ıspanak yoğurtlanır böyle. Harbi zararlı muhtemelen böyle. Be. Yoğurt, demir yok, yok ediyor. Yok ediyor muhtemelen bak. Onun demir alıyor muhtemelen böyle böyle. Yani bazı gıdalar birbirine ters oluyor. Yani onun özelliğini yitiriyor muhtemelen böyle böyle. Böyle yitiriyor bunların böylece. Bu işin sünnet olan aslında böyle tek tür olması. Yarın başka, akşam başka icabını da tek diyemesi bunların böylece. Tabii çorba hariç daha makbul bunların bu şekilde böylece. Peygamber Ali Hazretleri men temessike bir sünneti dehale cennet dar kutlu. Bir kimse sünneti seneye yapışsa men temessük sıkı sıkı sarılsa böyle, yani benimsese böyle benimsese bir sünneti, insan böyle sünnetlere sarılıyor olur, daha da cennete, cennete girilmesine sebep olur muhtemelen böyle. Bunun için sünnetlerin böyle şeyi çok kıymet Allah katında. Namazsa mesela tesbihler çekiliyor. Ayet-i Kürsi okunuyor böyle. Bu farz değil böyle. Kim hemen kalkıyor cuma günleri bilen mesela, işi olmayan bile hemen kalkıyor böyle. Otur böyle canı var, otur böyle böyle. Bir Ayet-i Kürsi oku böyle. Tesbih aldım böyle. 30 defa var mesela. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. 30 defa Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. 30 defa tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne büyük Allah. O Allah büyük. O zaman sayın böyle. Yeni gün yaratan, yoktan var eden, yöneten. Hep bunlar sünnet ama bizim kendi yararımıza bunlar derler. Yararımıza böyle. Şimdi Rabbim tek tek gıda yaratmamış mesela. Böyle. Mesela eğer Rabbim dileşir Rabbim böyle, topraktan, aynı topraktan Mevlam tek tür gıda yaratır. Hep aynı şeyin de böyle şey. Mevlam ne çeşitli gıdalar, sebzesi, meyvesi artık çeşitleri, bakliyatı, tahılları, humbatı böyle çeşitli gıdalar. Böyle böyle. Aslında ibadet de bunu, ibadet de bunu ibadet böyle. Yani Sübhanallah başka, kelime-i tevhid başka, kur okuma başka böyle, namaz başka, oruç başka, her ibadet başka olan da böyle. Değişik tür gıdalar bunlardır böyle. Tatlısı, ekşileri, tuzlusu da var böyle. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Camii'ne göre de bir ahya sünneti. Bir kimse peygamberi sünneti ihya eder sünneti mi? İhya. İhya canlandırırsa, hayatlandırırsa, yani yürürlüğe koysa bunu. Yani ölen bir sünnet, unutulan bir sünnet, terk olan bir sünnet. Bana böyle. Demek ki herkesin bildiği, yaşadığı sünnetin dışında unutulan sünnetler vardır böyle. Öyle anlamı geliyor. Unutmuyor. Uygulanmıyor bunlar böyle. Uygulanmıyor bunlar böyle. Peygamber'in bunu buyuruyor böyle. Ben ahya sünneti. Kim benim sünneti ihya ederse,

Kul in kuntum tuhibbunallaha. Kul in kuntum tuhibbunallaha. Kul. Velam buyuruyor. Habib Muhammed'in söyle. Kur'an'a kadar kul varsa hep bu Allah'tan Resul'a emir bunlar. Yani kul enzi İbrahim felâ, kul enzi öbünnaz, kulü vallâh ne varsa böylece kul emdir Rabbim. Habib Muhammed'in söyle. Haber ver. Kul. Yine velam buyuruyor. Habib Muhammed'in sahabe böyle. İn kuntum tuhibbunallâhe. Ey ümmetim eshabım. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız. İn kuntum tuhibbunallâhe. Eğer Allah'ı seviyorsanız. Fettebiûni. Bana tabi olun. Peygamber'e bak. Mevlam buyuruyor. Bak. Allah'ı sevme ne yapacak? Peygamber'e tabi olacak böyle. Tabi olacak böyle. Peygamber size bulmaz bu muhtemelen. Bulmaz bu böyle. Mevlam buyuruyor. Ey ümmeti eshabım, eğer Allah'ı seviyorsanız fettebiûni, bana tabi olunuz böyle. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri namaz konusunda bana bakınız, nasıl namaz kılıyorsanız gördüğünüz gibi namaz kılın böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri veda haccinde haccın devresini yaptı muhtemelen bak böyle. Devresini yapıyor böyle. Tavafı da hepsine hep devam ediyor. Neden böyle? Yerde yapsa görmez ki. 100 binden fazla sahabe var. İzzam muazzam böyle. Yani 5-10 kişi görür, göremez evvelce. Peygamberimiz eshab-ı kiram görürsün diye devrese bindirmedi evveler. Hayrıstan başladı, İslamiyet'e karşıdan böylece sağdan başladı. İşte oradaki telbiyeleri 7 sefer şahut etti, böyle zemzem içti. Oradan Safa'ya gitti, Safa tepeden çıktı, Merve'ye gitti. Ve Arafat'ta müziği her tarafta böyle. Hatta şeyden taşlamada peygamber devlet atmıyor. Taşın ben attı böyle. Yani attı böyle. Attı taşları bu şekilde. Neden? Eshabı görsün nasıl yaptığını böyle. Yani hacda olsun, oruçta olsun, iftarda olsun, sahurda olsun demek ki böyle. Her işimizde, her şeyimizde işte uygulamak böyle. Mesela Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hızlı yürümezdi muhtemelen böyle. Ne kadar acele olsun, hızlı yürümez de böyle. Yavaş yürümez de böyle. Yavaş yürümez de böyle. Orta karar böyle. Ayet-i Kerim uyuyor böyle. Vakti fi meşrik. Yürümünde orta karar mı böyle. Yine Peygamber Hazretleri böyle, mesela yana arkası bakacaksa böyle, Peygamber baş çevirmez de böyle. Tam dönerdi böyle. Yani bugün tıp da bunu kabul ediyor. Ancak şimdi. Peygamber öyle yapmıyor böyle. Yani tam dönerdim böyle muhtemelen böyle. Aleyhisselam dedi böyle. Yani yürümede, konuşmada, selam vermede, her şeyde Peygamber'e uyumak gerek. Bakın böyle. Mevlam buyuruyor. Habib Muhammed'in söyle. Eğer Allah-u Teala seviyorum sözünüze sadıksanız, gerçekçiyseniz fettebiûni feyfâ takibiye bunun cidası bana tabi olun böyle. Ben nasıl yaşıyorsam namaz her şey onu yapılıyor böyle. Peki ne olur sonuç? Yuhubikum Allah, Allah da sever. Bak. Allah'ı seviyorum davasında gerçekse Allah'ı hemen sever yok mu böyle? Ne var orada? Peygamber. Peygamber tabi olacak. Allah sever. Ve onun zünü belki Allah'ı sevgilerini bağışlar. Bak. Allah kulunu sevdi mi ne yapmak kulunu? Yani bağışlar mıdır böyle? Şimdi bir örnek vereyim buna. Mesela insana geçtiği yoldan. Yağışlı hava, çamurlu yerlerde. Çocuğun biri burnu akmış muhtemelen. Altına işemiş. Üstü başı çamurlanmış. Onu gören şey bakardım böyle. Geçler onu böyle. Annesi gördü mü hemen koşantın böyle. Koşantın böyle. Onu alır eve götürür. Hemen üstünün başını çıkarır. Banyosu yıkar. Temizler muhtemelenler. İşte bakın muhteremde. Mesela bize bir günahkarı gördüğün zamanlarla karşıdan bakıp geçeriz ama Rabbim öyle değil muhterem böyle. Eğer Rabbim kulunu severse muhteremler, kul o sevgiye layıksa ne yapar Rabbim onu böyle? Cekkeni alır muhterem böyle. Alır böyle. Ne yapar? Rabbim onun günahlarını yıkar, temizler muhterem böyle. Temizler böyle. Temizler muhterem böyle. Kul günahı arınca ne olur? Ah o hal yaşamak muhteremde. Yani bir insan günahından arındığı anda Kişi bunu fark eder muhtemelen böyle. İşte bir hafiflik muhtemelen böyle. Sanki yer çekimi yok muhtemelen böyle. Gönlün duasına kavuşmuş, nur şeffaf, nurlu böyle. İçi huzur dolu muhtemelen. Taşı huzur muhtemelen böyle. İç o kadar huzurlu. Hazreti Ebu Sıddık Hazretleri iman edince peygamberimize, ilk Müslümanlardan biliyoruz, erkeklerden, hür erkeklerden kendisi böyle. Peygamber daha tabi görüşüyorlar zaman, Mekke'deler. Hiçbir mucize istemeden hemen Müslüman oldu muhtemelenler. Gelip şey getirdi. Peygamber aldığı eve götürdü. İlk et namaz kıldılar muhtemelen böyle. Resulullah imam. Hazreti Bekir Sıddık, onda cemaat muhtemelen böyle. İki rekat namaz kılmak sünnet verir. İlk imana gelinleşim böyle, gayrimüslim için böyle. Hazreti Sıddık Hazretleri tabi kelime şey getirdi, iman etti. Peygamber'in sohbetini dinledi, iki rekat namaz kıldı. Dünya başka dünya oldu muhtemelen böyle. Hayat değişti muhtemelen böyle. O sıkıntı gitti, darlı gitti, bunalım gitti. Muazzam bir rahatlama, sürür, sevinç, ferahlık, sanki uçacak havada. O kadar huzur, ruhsal olsun, manevi feyiz muhtemelen böyle. O kadar muazzam muhtemelen böyle. Evine gidiyor, aklına gidiyor, arkadaşlar var bunun kendisinin. Biraz da beş arkadaşı var bak böyle, meşru böyle. O aklımda geldi. Osman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas muhtemelen böyle. Abdurrahman bin Avf böyle. Aklına geldi böyle, Zübeyir bin Avam. Aklına geldi, ya onlar da bunu paylaşsınlar buna böyle. Hayat başka mıydı böyle? O şirk içerisinde, o dar, sıkıntı hayat başkaymış, hayat başka mıydı derler. Onları teşvik etti. Allah'ı peygamberi getirdi, imatlarına bu derler böyle. Bir de paylaşmak bilir bakmadı böyle. Yani insan günahları arındı mı, o da rahatlar ki o anda muhtemelen böyle. Hafifler muhtemelen. O günün ödenen kalite gibi duygu bu, nur. O kirlenmiştir günahlarla. Günahlar gitti mi, nasıl buluda çekildi mi, güneş orada çıkıyor muhtemelen böyle, bak. Değil mi? Mesela buluda güneş yine var havada. Buluda havada, tam her yer kapalı bulutlarla, kapkar bulutlar ama güneş yine var böyle. Buluda engel buna böyle. Buluda çekildi mi oluyor, çıkıyor muhtemelen böyle. İşte günün de böyle, günün bulutları, günahlar. Karanlıklar muhtemelen, zulümatlar muhtemelen böyle. Gönül bunun arasında ne yapıyor? Gönül sıkılır, daralır muhtemelen, gerilim olur muhtemelen böyle. İşte herhalde günahlar kişi alındı mı ne oluyor böyle? Böyle kavuşuyor muhtemelen böyle. Dünyada bunu yakalarsak muhteremler, Rabbim izniyle inşallah böyle, öde çok olmasına böyle. Şimdi Allah-u Teala Celle Celaluhu Mevlamız, Yüce Mevlamız, Rabbimiz, bizim Halikimiz, bir kulunu severse ne olur işte muhtemelen? Bana gene bak. Ya kulunu severse ne olur? O Allah severse aldı geri çağırıyor muhtemelen. Severse. Hadis-i Şerif Müslim'den muhtemelenler. İnnallâhu teâlâ izâ ehabbe abden. Allah Celle Câli Mevlamız bir kulunu sevdiği zaman, yani kul öyle bir işi yaptı ki böyle Allah ondan razı oldu. Allah kulunu sevdi muhtemelen. Belli olmaz böyle. Kişinin bazen ufak şey göründür, Allah'ına razı olun böyle. Dea Cibri'yle, Mevlam Cibri Aleyhisselam'a haber veriyor. Ona buyuruyor Cibri Aleyhisselam'a. Cibri Aleyhisselam Mevlam'ın hocası muhtemelen böyle. Onun makamı Sidre-i Müntaha, İdika Gökü'nün üzerinde. Onun makamı Sidre-i Müntaha deniyor böyle. Onun üzerinde makamı yok hali. Buyur ki Mevlam Cebrail Aleyhisselam'a inni uhibbi filanen. Ya Cebrail'im ben filan oluyor, filanı sevdim. Onu göstereyim ben Cebrail Aleyhisselam'a. Kul dünyada belki hamaldır, belki çobandır, belki amiledir, işçidir böyle. Belki devleti başkanıdır. Böyle. Yani her şey olabilir tabii böyle. Allah'ın rahmeti her kaplamı kaplamıştır. Rahim'in kulu gösterir Cebrail Aleyhisselam'a. Ya Cebrail, bak ben Firavun'un filanı. Yani baba ismiyle anlamında. Söyledik İslam'ı tabi böyle. Ya Cebrail, ben bak Firavun'un filanı, şunu ben sevdim. Cebrail Aleyhisselam görüyor. Abi sen onu sev. Sen onu sev. Cebrail'e. Büyük bir Cibril'e. O Cebrail'in gönlüne, onun tabi ruhaniyetine böyle, onun tam bilemeyeceklerin yapısını bilemeyiz. Ona o kulun sevgisi verilir. Allah sevdiği kulun Cebrail'e veriyor. Onun Cebrail'i sever muhtemelen böyle. Bakar ona, onu sever muhtemelen böyle. Sümyuna diye. Sonra Cebrail'in yüda diyor. Haber veriyor. Yüksek sesle. Fis samayı. Bütün gittik meleklere. Bütün gömük meleklere. Cebrail'in yüda diyor. Haber veriyor. Yekulu. Diyor ki innallâhi yübbi fâner. Ey melaike-i kiram. Dinleyin bakalım beni. Ses yok mu tamam böyle. Melekler bırakır görevlerini, onu dinler böyle. Buyuruyor ki, inna Allah yübü filanır. Allah cihane bak, filan kişiyi, filan olduk, filanı seviyor Allah'ın bunu böyle. Allah'ın bunu seviyor böyle bunu. Hibbuhu, siz onu seviniz. Bütün meleklere. Bakın burada böyle. Yedi kadar melekler böyle. Melekler. Ne kadar sayıları, rakamısı var mı herhalde? Yani, insanım yetme bunu saymaya, bir rakam okunmaz. Ya rakamlar buradan Mekke'ye gider. Rakamlar buradan böyle. O kadar muazzam melekler böylece. Ey melaike-i kiram buyuracak. Bakın filanı filanı görüyor musunuz? Görüyor melekler buradan böyle. Görüyorlar. Allah onu sevdi Cezalü. Onu ben de sevdim. Onu siz seviniz. Feyyübbühü ehl-i sema. O kişiyi ehl-i sema sever. Yani gökte olan ne kadar meleklere varsa huriler de dahil buna. Cennetin melekler dahil böyle. Her bir onu görüyorlar. Onu seviyor muhtemelen böyle. Bak böyle. Hep bakıyor ona böyle. Makamlarına bakıyor böyle. Tam ona her şey şeffaf ediyor. Onu görüyorlar böylece. Kişi ona belki namazında, Kur'an'da, zikrinde, şükründe belki işine meşgul. Ama tabii kulun gönlü Mevla'yla beraber. Yani böyle böyle. Melekler onu görürler. Onu böyle. Süme yulda levül kabulü filerdi. Sonra yerindeki varlıklara o kulun sevgisi gönlüne verilir. Ne kadar yeryüzünde Allah'ın halis salih kulları varsa onu severler bu dönem böyle bak. Severim. Yani de görünüş severim böyle bunlar. Yani bunu her insan yaşamıştır bu durum aslında böyle. Mesela bir yabancı yerde otogarda şurada buradan böyle yabancı bir yerden böyle oturup bekliyordum mesela böyle. Kalı insan böyle. Tabii gelen giden kalı böyle. İnsan bazen karşıda birini görür. O insanın gönlü sever muhtemelen böyle. Hatta erkek mesela bir kadını görür. Tabii tesettürlü böyle, salih kadın böyle, nurlu bir kadın böyle. Karşı taraf onu sever muhtemelen. Kadın da erkeği sever. Yani Allah için böyle. Ruhu sever aynı be. Nefsane değil böyle. Onu sever böylece. Demek ki önce kulunu Rabbim sevecek. Böyle. Rabbim sevecek. Rabbim sevdi mi Rabbim kulunu? Cebrail'e vermiyor böyle. Ya Cebrail sen de bunu sev. Meleklerin başı böyle. Onun gönlüne bu sevgi veriliyor. İnna diye bütün meleklere. Gökte meleklere. Bütün melekler onu seviyorlar. Sonra yeryüzündeki insanların amaldan iyi kullarının gönlüne onun sevgisi veriliyor. Onu severler muhtemelen. İyi kullar severler. Tabii kötüler de kötü sever. Şeytan bunları kıtan böyle. Şimdi bir de bu insanların ölümü. Nasıl olacak muhtemelen? Ölüm bundan gelir inşallah şimdi. Şimdi tabii ölüm yeni bir doğuş, ana karnına çıkma anlamına geliyor böyle. Ana karnına dünyaya gelme tabii sancı oluyor muhtemelen böyle. Kolay olmuyor böyle. Olmuyor böyle. Bebek olsun böyle, anası olsun. Zahmet oluyor böyle. Ölüm de kolay değil muhtemelen böyle. Değil böyle böyle. Ölüm acısı kolay değil böyle. O hararet ciğerle yanar böyle. O ölüm sıkıntısı. Bir de pişmanlık ona muhtemelen. Kulu böyle amellerini görür. Amellerini görür böyle. Aklına getirir kötü amellerini. Haramda işte onlara göre böyle. İçi yanar mı böyle. Pişman böyle adam böyle. Muazzam böyle. Böyle bir elini koyar böyle. Bir elini koyar böyle. Elini pişman olarak böyle böyle. Ayağını ayak üstü atar böyle. Atar böyle. Ecel teri böyle vardı. Muazzam ecel teri çıkar böyle.

bu işte film oluyor filan. Ha o mu bu? Hep bunu beklemem der ben öyle. Bütün melekler bunu karşılarlar. Bunu tebrik eder muhtemelen böyle. Ne mutlu sana, Allah bana seni dünyaya tebrik eder bunu. Ondan sonra ikinci semaya götürür muhtemelen. Böyle en son yedinci kat oraya giderdi böyle. Orada melek buna karşılarlar. Mevlam buyuruyor ki melek derim. Bu kendi tek düğüye indiriyor bunu böyle. Ya Rabbi burada kalsa bu ister melekler. Hayır Mevlam buyurur. Onu dünyaya götürürüm. Onu dünyadan yarattım. Orada defin olacak. Orada kalkacak en başlara kalktılar böyle. Şimdi bir dinlediğim bir olay anlatacağım muhteremler. Bu ölümle ilgili böyle. Meleklerin gelişi ilgili. Bir kendim böyle dinlediğim bir olay anlatacağım inşallah böyle. Bir gün ben Sakarya Boyu'na gitmiştim. Yalnız tek başıma. Oturum orada. Bir kitap almışım yanıma. Oturum Sakarya'nın başında. Kitap okuyorum muhteremler. Şimdi tabii unuttum okuduğum kitabı, konu unuttum. Ama kendimi konuya kaptırdım muhtemelen böyle. O aleme daldım. Tam o alemdeyim böyle. O kadar kendimi veriyorum. Kimse yok yanımda. Yalnızım böyle. Okuyorum onu böyle. Biri selam verdi sağında ayakta böyle. Selam verdi. Esselamu aleyküm diye selam verdi. Ben de hiç yüzüne bakmadan. Yani aldım selam aleyküm dedim ama yüzüne bakmadan böyle. Öyle bakarak aldım. Yani gitsin böyle. Yani beni meşgul etmesin böyle. Yani o yaşadığım ortamdan kaybetmiyor onu böyle böyle. Oraya dalmış kendim böyle. Gitmedi ama. Ayakta muhtemelen böyle. Başladı konuşmaya. Allah Allah. Bu konuşma başlayınca bana konuşmadan daha tatlı geliştiğini okudum kitaptan. Daha feci girmedi böyle. Bu sefer şöyle bir baktım böyle. Önce pantolona baktım böyle. Pantolon rengi belli değil, yamadan. Yazın ayağında bir lastik, yan ayak. Ayağında bir yamuk, yırtık, bırtık bir lastik ayağında böyle. Pantolon yamalı. Sonra baktım, bir bastonan dayanmış böyle. Bana da bakmıyor ama. Böyle bir noktaya gözünü dikmiş. Hep oraya bakıyor. Konuşuyorum böyle. Ben kitabı kapadım muhtemelen böyle. Kapadım. Ya otur ne olur? Yok. Ben böyle oturamam dedi böyle. Çok söyledi bana böyle. Peki. O zaman anladım, kısa iki anı o zaman dedim ben böyle. Dedi ki iki kardeş varmışlar. Ben birini tanıdım kendisini böyle. Bu iki kardeşin babaları bir köyde çoban mıdır böyle. Anneleri babasına yardım ediyor. Köy çobanı bunlar böyle. Evleri yok. Üst başlık bunların böyle. Tabii eski zamanda da böyle fakirlik yoksulluk var. Gayet bunlar yoksul yaşıyorlar kendileri bunlar böyle. Derken kadın ölüyor açlıktan yani böyle. Verem oluyor kadın böyle. Gıdasından kadın ölüyor böyle. Babaları da asıl ölünce tabii köyde kalamıyorlar. Çoban yapmaya da güç yetmiyor iki kardeşin de. Adapazarı'na geliyor bunlar muhtemelen böyle. Geliyorlar. Burada bir han vardı. O hanı da biliyorum ben. O zaman han vardı onlar. Otel yer han vardı böyle. Hancıya geliyorlar. Diyor ki amca diyorlar. Biz diyorlar işte filan yerde geldik. Anne babamız öldü. Paramız yok. Bir buradan bir oda versen diyorlar. Versen. Bir sana diyor odun keseriz. Temizleriz. Yardım eder bu şekilde böyle. Paramız yok hanı diyor böyle. Hancı bunlara bakıyor. İyi insan görüyor bunları hancı böyle. Bir oda varmış merdiven altında. Karanlıkmış. Orada belli müşterileri, belli müşterileri. Orası bunlara veriyor bunlara. Bunlar işe ama bir saray tabi orası böyle. Bunlar başı çalıştılar, çalparlarken böyle. Halk bunlar ama küçümsüyor tabi böyle. Yani amirlik yapıyorlar, her şey yapıyorlar, hamurluk yapıyorlar bunlar böyle. Yaslamını kılmışlar camide. Karısıyla beraber odaya, hana gitmişler. Oturuyorlar orada böyle. Bir şey yiyorlar ne varsa yiyecekler onu da yiyorlar böyle. Biraz konuşuyor derken böyle. Yatacaklar. Bir kardeşi buna abi beni ben rahatsız oldum diyor böyle. Ne oldu kardeşim bilmem diye. Ben öleceğim sanki diyor kardeşim ona abi. Ben öleceğim sanki. Öyle gülü ben gönlüme benim diyor. Benim sanki Rabbim alacak dünya artık buradan beri diyor. Öyle sanki ben. Ama ya kardeşim yapma ya. Bu annem babam git bir sen varsa hayatında benim böyle. Ne yapsın tabii kardeşim böyle diye. Den kardeşim de yaslandı böyle diyor. Böyle oturamadı yaslandı böyle diyor. Ağırlaşacak kardeşim böyle diyor. Ben diyor kapandım üzerine diyor. Başım ağlamaya. Ah kardeşim, dünyada bir sen varsın benim gözümün nuru. Anne babam gitti, kimsem yok, garibim diye. Bir sen varsın böyle. O anda birdenbire baktım diye o da nurlandı. O da böyle, nur oldu böyle böyle. Bizim bir lahmamız var mı diye, lahma hiç kaldı böyle diye. Güneş sanki doğdu böyle diye. O da nur oldu böyle diyor böyle, kalabalık oldu böyle diyor. Baktım diye tanımadan bir insan şeklinde varlıklara böyle böyle. Her nurlan böyle böyle. Nurlu insanlar böyle diyor, o kadar insanlar böyle. Başladı, kelime tevhide başladı bunlar başladı böyle diyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la illallah derken diyor, sanki o da salınan böyle böyle diyor. Nur dalga dalga nur geliyor böyle. Dalga dalga nur geliyor böyle diyor. Nur artıyor böyle diyor. Ve unuttum karışım başlayayım böyle diyor. Kendine geçtim ben diyor böyle. O nuru da kendim kaybettim böyle diyor. Ben başta zikranlar beraber başladım. La ilahe illallah, la ilahe derken diyor böyle. Bir ara baktım diyor. Karışım azdan bir yeşil nur çıkıyor ağzına karışım böyle böyle diyor. Yeşil nur böyle anlar çıkan böyle. Ağzına yeşil nur çıktı böyle. Tavan gitti böyle diye. Göğe çıktı böyle böyle diyor. Onda diyor, nur gitti, cama gitti bunlar böyle diyor. Gene ben eski odamıza kaldım böyle diyor. Kaldım böyle. O zaman kardeşime baktım diyor. Kardeşim rahmet olmuş böyle böyle diyor. Ben tabii ağlamaya başladım diyor gene diyor. Kardeşim işim böyle diyor. Ah kardeşim derken böyle diyor. Biraz bir zaman geçti diyor. Kapı açıldı diyor. İşte anca girdi içeri böyle diyor. Ama telaşlı girdi böyle diyor. Şimdi, ne oldu kardeşine? Dedim ya amca kardeşim vefat etti. Sakın üzülme. Onun her şeyi bana ait. Hatta bu o zaman şöyle ağlıyor. Öyle kendisine böyle de. Ah kardeşim. Şimdi ben sana kefen alma param yok. Sen hangi hocayı yıkar? Sana hangi tabuta koyarım? Kim gelir senin namazını kılmaya? Nasıl seni mezara götürürüm? Nasıl sana mezara kazılır? Yani hiç param yok böyle böyle. Kimse bizi sevmiyor diyor. Aşağılıyor kimse. Gelmez diye böyle. Yani garip, yalnızız böyle diye. Üzülüm böyle derken diye. Hancı da girdi diyor. Sakın üzülme. Her şey bana ait. Baktım diyor. Amca sen nereden bildin kardeşim öldüğünü? Ağlam başladı. Hancı tam göz yaşadım ben. Diyor ki yavrum. Ben uyuyordum böyle. Peygamberimiz geldi. Uyandırıyor beni. Kalk. Benim en sevdiğim ümmetim şu anda ruhun teslim Mevlam'a kavuştu böyle. O garip o. Onu sana böyle diyor. Her şeyden ilgin sen bunlar böyle böyle. Şimdi hanca geliyor, oturuyorum bu şekilde. Bakıyor rahmet olsun bu şekilde. Şimdi başını bağlıyorlar derken böyle, şey yapıyorlar böylece. Bekliyor, sabah beklenmez kadar bekliyor orada böyle. Ama ağlıyor hanca böyle. Niye ağlıyor? Allah affet beni diyor. Ben bunların kalbimi kırdım, incittim, bunlara bağırdım, işte hakaret ettim bunları. Ben bunları küçük gördüm. Ama peygamberin seni ümmetiyim mi peygamberin? Sabun oldu bile diyor. Karın bıraktı orada diyor. Aldım ben bunu diyor. Benimle beraber diyor. Hancı diye camiye gittik böyle diyor. Namazı kılıyor diyor. Namazdan sonra diyor. Hancı ayağa kalktı. Diyor ki ey cemaat. Bunu tanıyor musun? Beni gösterir diyor. Ya tanıyoruz işte böyle. Yani tanıyoruz ama. Yani değerli bir insan yani böyle. Anladım durumu böyle böyle. Yani kardeşim öldüğünü. Peygamberimizin bu işi haber ettiğini anlatınca böyle diyor. O bütün cemaat coşmuş sever böyle diyor. Biri dedi ki diyor, ay ne olur ben alayım kefenini. Yok olmaz. Peygamber bana havalet böyle. Biri diyor, ben diyor tahtasını alayım. Yok olmaz böyle. Yalnız siz geliniz böyle. Yardım edin bu kadar bu şekilde böyle. Her şey bana böyle. Bunu Resulullah bana haber ettin bu şekilde böyle diyor. Oradan gittik hana gittik böyle diyor. Oo ben diyor kim bunu yıkar? Nereden buna kim alırım üzüldükken böyle diyor. Rabbim gönderir bunları diyor bak. Gönderir bunları böyle diyor. En iyi kim alındı bile, en tahtarık alındı bile diyor. Mezarlar kazıldı, her şey azından bile, yıkandı bile diyor. Cami götürür diyor böyle. Ben de diyor, önde oturayım, saftayım böyle diyor. Tam diyor, imam uyuyacağız diyor, imama namaz kılır böyle diyor. Cenazem kılır böyle diyor. Arkadan baktım. Acaba karayın bir cemaati var mı? Bir arkadan baktım diyor. Gözümün gördüğü kadar baktım böyle. Ucu yok böyle diyor. Cemaat diyor var. Melekler hamdına böyle. Namaz kılmıyor. Oradan gitti. Aldı tabutu böyle diye. Gidiz mezara diye. Karşım el saldı bana böyle diye. Yasladı bana böyle diye. İşte muhterem dinleyicilerim böyle Allah kolay bir şey Mevlamıza. Zaten başka kim var ki muhterem bir ya? Ya kim var başka böyle? Mezara girdiğimiz zaman kim kalıyor bizimle beraber orada? Kim kalmadı orada? Kul Allah'ın huzuruna kalmadı böyle. Rabbim bizi sevse, bak böyle. Melekler bize hayran muhtemelen böyle. Gök melekleri hayran muhtemelen böyle ya. Azze Aleyhisselam hayran muhtemelen bu şey böyle bak. Rabbim'i cemaatle gönderiyor, insanlara gönderiyor bu şekilde. Rabbim nasip etsin inşallah. Rabbim kul kusayı kul eylesin hepimizi. Yeter Fatiha.